Slav, cun bashin. Ema katika khwenawakein, woku stuni nao rast ka pelen stuni roshan fika, stuni tegeshtuan, stuni hoshyarian. Aw nukhbea, abe la es labu daatu zozor ure khwebetin, lakati khsakirna, lakati nusina. Labarwa zihani esta, zihani ka, ایک لسر بکاربری آبوری کردن حول دن همو تاکه بردوام خوی لسوار سیوه بکاربری آبوری سنز راشش بدوزه توا هم مالی چه هبی لزیهانی دیجتالی همیش روزانه خرید چه خود زوان کردنو خور خسنو بی لگر روزانه جیانده که آتا با اوی ایما رزگار من بیتن بطیبت نخبه روشن فکر همو چاوشی لسره لە جیهانی دیجیتالی چونکە سیستەمی جیهانی دیجیتالی ئێستاکە بووە بە سیستەمی هەواڵگری کۆمەڵایەتی دیجیتالی تۆ یەک کۆمنت بنووسی یەک کلیک بکەی یەک پۆست بکەی یەک شێر بکەی لە کەمترین ماوە تەرجەمەیەکەن و ناوەڕۆکان دەستەکەوێت تۆ چ بنووسی و چ دەکەی چ ناکەی بۆیە مەترسیەکە لێرە ئەوەیە کاتێککە تۆ کەسێکی ژیری کەسێکی دەڕووی دەروونەوە زیرەکی زیرەکی دەروون بەهێزە ئیکوی بەهێزە ئایکوی بەهێزە سەرجەم گوێبیستن و گوێگرتن و قسەکردن ئەوانت بەهێزە لە ڕووی قسەکردن و لە ڕووی تێگەیشتنەوە ئەبێ زۆر زۆر وریای خۆت بی لەو سەردەمە ناکری قسە لەوە هەم کەسەشی بکەی ناکری قسە لەوە هەم کەسەشی بکەی ناکری لەگەڵ هەم کەسەشی دابنیشی ناکرێت ئەوەی کە لە مێشکتدا هەیە بیڕێژی لە سۆشل میدیا وڵاوی کێوە لەبەر ئەوەی سەردەمی ئێستا سەردەمی کە ئەگەڕێم بەدوای ئەوەی بۆشایی ئەو بۆشایی کەوا ناو دەسەڵات هەیە لە ڕێگای دەنگی ستراتیژی ئەو دەنگی کەوا پێڵێن دەنگی نوخبەی تایبەت دێن پڕەکەنەوە هەرسی دەنگی عوامە دەنگی عوام دەنگەکە لە قیژەی کۆمەڵایەتی لە ئاژاوی کۆمەڵایەتی سەر هەڵەدا نە پەرلەمانەکەی پێ مەعروفە دەسەڵاتی سیاسەکەی پێ مەعروفە نە حکومەتەکەشی پێ ڕاجیگەی لەبەرەوەی دەنگکە لەسەر خواستی ڕۆژانەی خەڵکە بەڵکو دەنگێک نییە کەوا ستراتیژیە بتوانێت گۆڕانکاری بکە کە ئەو دەنگەی تۆیە بۆیە ئەو کەسێک کە کتێب بخوێنێتەوە ئەو کەسێک کەوا معرفەی بەهێزە ئەو کەسێک کەوا گەریدەیە ئەو کەسێک کەوا مێژووی لایە ئەبێ زۆر زۆر بە وریاییەوە مامەڵە لەگە باردۆخە بکەتن بۆ نمونە ئێستا زۆر زۆر زۆر کەسمانەی ناوخۆی کوردستان قسەکە لە بۆ میدیاکان لە ڕادیۆ قسەکە لە تەلەڤیزۆن قسەکە ئەبێ وریا بیتن ناکرێت تۆ هەموو شتێک بیخی سەرشاشە ناکرێت تۆ هەموو شتێک بیخی ناو دەستی خەڵک ڕاستە لە کاتی زانیاری ئەبی تۆ زکات ببەخشی بەڵام سەردەمی ئێستا سەردەمەکە چۆن بڵێم ئێستا یازدەی سپتەمبەر ئیشە لەسەر هەزری کرد خستنی قالبی جیهانی تیۆریستیەوە یعنی هەر کەسێک بیر بکە تۆ بیرکردنەوەکە لە تێکدانی بەرژەوەندی جیهانی کاپیتالیستی بی جیهانی سیاسی بی جیهانی ئابووری بیتن ئەیخەنە قالبی تیرۆرەوە کەواتە تۆ لێکۆنە سەرکوت ئەخێ ئەدخەنە ژێر چاودێریەوە بە ڕێگای پۆستەکانت بە ڕێگای جی پی ئێسەکەت بە ڕێگای ماڵەکەت بە ڕێگای ئەرشیفی کوکراوەکەت بە ڕێگای سیستەمی هەواڵگری ناوەخۆی و دەرەکی لە کەمترین ماوە ئەدۆزرێەوە سەرکوت ئەکرێ سەرکوت ئەکەش چە چەند زۆرە دوو زۆرە زۆری یەکەمیان لێدانە بە غاز زۆرە غاز دەکەکەوە تۆ 300 کتێب بخوێنیتەوە لە دوو ڕۆژ ڕۆژ لێبیرەکەی هیچ ببین نامێنیت یەکشت ببین نامێنیت ئەوە یەک لێدانی دووەم شێوانی دەروونیە کاتی ئینسان کە دەروونی ئەشەوێتن ناتوانی بیرکەتەوە قسە بکە ناتوانی بیرکەتەوە بنووسیتە کەواتە زۆر زۆر زەرورە ئەبێ ئاگەر لە خۆمان بێ هەم ئاگەر لە خۆ بێ هەم ئاگەمە لە خۆمان بێ بەتایبەتی نوخبەی خوێنەر هەر شتێکت خوێندەوە فڕێمە دەستەر شاشە هەر شتێکت زانی فڕێمە دەستەر شاشە هەر شتێک بڵاو کراوە دەستی لۆمە بە سەردەمی ئێستا سەردەمێکە سەردەمی ئابووری بەکاربەری پێڵە یعنی حزبی کلاسیک نامینێ حزبی ئۆپۆزسیۆن نامینێ بەڵکو ئەوێتە کەسێک دێتە ناو دەسەڵاتی سیاسی کەوا پرۆژەی لەژێر دەستدا و بە ڕێگای جیهانی سێبەرەوە زیانی اقلیمی و دیخنه ده سالات هجمونی وان اساس پینه و خوشگوزاری نبود دابی نکره لیکوانا من تو او کانتر بدوای سیاسته نگره بدوای نتوایتی نگره بلکه بدوای خوشگوزاری نگره لبر هنده لسرطای صده 21 و لچاخی سرطای دیجیتال کلاسیک پیره مثلا دیجیتالی تقلیه و کن دو بود با دیجیتال مدرن مثلا نستا ای ای هات یا موبایل زیرک هات یا درون هات یا سبو با مدرن یعنی میکرهی تو ها زانست برو پاش اخرا بو با زانیاری فیربون نما زانیاری بخشین هیا پرتماشای زانکو پیمان کام که سرزمیان زانستیان که ما زانسته برام زانسته چی کرچو کارو اکسپیاره زانیاریه زانیاری کش سرساو که لانترنیت وجیره کاتی که زانیاری که لسرساو لانترنیت وجیره تن معروف نیه نه زانی او سرساو تاو تاونی اه او سرساو اکسپیار و اکسپیار نوا ایدی کاتی که زانست ابی با زانیاری یا زانیاری بیتا با زانیاری چی کرچو کار یا خود ابی با کمالگای چی زانیاری زانست بونی نامینه تا که زانست بونی نما تاک لبیر کرنوا دوری اخانوا ایخانه بکاربری آبوری سرمزرانشش لبرهنده پروژه 11 سپتامبر پروژه آبوری آزاد و حتنی پروژه بریکس لگر دجی جی هفته که ایسا هیا اما انا همو بدو اوانا کوا به هر شیوک ایلیسا سشتکن فلسفه نمینه بیر کرنوا کاتی که تو بیده که و اوبجکت گروسته که او اوبجکت که نو مشت تو داهه دی کسی چی زنستی دروسته که ای که تا ماتریال او ماتریالا ای که تا قباره که لنو بتا برهمی چی نو خوی لپاشان بکار برگ دی او برهمی بکار اهینی اوان اعنوی او نمینی لدنیا او تا بیتونو نمینی زنست نمینی بکار برگش نمینی لو غلاطی که و برهمی آبوری مروی ناخویه هنه اوانه میهد هنه همو خلق زوری اوانی که دولت نتوکان هنه کمال گلان هنه هر یمکان هنه ببنه بکر بری آبوری زمسری کومانیستی نویو نیو لیبرادی مکاتا کن یعنی اوی که هیا اوان سطا هشتا دنیا قازان زبن و سطا بیستی و سطا هشتا و سطا قازان زی بیستیش بیست دنیا لبو سطح هشتا یکی بیتا لویا ضرورتا همو تاکش کرد و تایبت اوانی که خوینوار اوانی که اخوینو اوانی که انوسون اوانی که پیواندن هلگه خوینو لگه زی هاین دره و آگه تان لخو تان بید هموش تک منوس یان اکون داوی حوال گری ناو خوی یان زیهانی یا خود اکون داوی رخی راوی زیهانی ناو خوی یا خود اکون داوی میدیایی یا خود اکون داوی کومالی کس نازنین چینه اوانا روشنه به هزاران کس لناو خود داره و گشته کتن لطوری کمالاتی هروتر لپیوندی تلفونی هروتر لبری گشتی ناو بازار داره و هروتر کواتا زور بازار شی شیوه وی ناو خوی او سرده محیا سر ناو خوی کلسان سر ناو خوی داره و تو نتوانی سیخه با هم کسک بکن نتوانی پیوندی با هم کسک بکن نتوانی او رؤیه که تو حتی داری بخیم با اوه ایمه نخبه ناوراس که پیلن کلتور اگه در با تو کلتور سیستون استون یکم ماتریال و مروف استونی دوم سیکتری گشتی که و زنکو و پیمانگا و کردکانی تکدو استونی سیم روحیت روشن بیره روحیت ایمه اگر ایمه لستونی یکم لستونی دوم دان نبین او غلاطه او هرمه او نتوه لزمان لمیجو نتوانه خوی بتسپینی خوی تسپینی ولی ما روحیتی روشن بیتی دانیه اکی تقلبی کنه پرستی وا دوباره هندی و ضروره ایما زور وشیار بین نکاتی قصه کردنه زور وشیار بی نگر قصه بهم کسی شد که تو کس حزب بدوای اگر رتن بوی بوشای خوی پرکت ولد صلاح میڈیا بدوای اگر ای کاتی خوی پرکت وا خلق بدوای او اگر تیپ گشتیک زنریش اسکی بیسن که وقت کزانست نبابو بزنیاری زنیاری ابیت با آبوری چی کرسوکالو سرنز راشش او کاتی گورتین زیان با ایما که بیتن سینی ناوار سینی خال سینی ستونی سیم که روحی تو روشن بیا Böyle ziyan ilde sahizle kan hizr ne alın. Bu hayatın proje yazdığı september ve nabi bir kiyo abi bakar ver bi. Du lana bardini zanista. Zanist akıta zaniyari. Beşi zanista bu, freşte bu, esaka zanist me bu ba zaniyari. Ka ata kate ki Apple mobilek dursa ka anelit ne bu olatek levi ferkayla sa dursa kretu ou bala ava kretu bakari ehni. Ama zaniyari ve karbari abuliya. Zanisi tu natu anelit dursi ki. Kabir bu ilmaka zanista ka şardra veya. Sattayba ta ba ba ba ba ba nausiku ba nataweku ba ba ba yazi da salatek. ستونی سیم خوبخشی زانستیا او خوبخشانی کوا لزانکو درسن اوکو پیمانگا اوکو زانکو اوکو گروپ اوکو رخراوی که دین لیکل نواکن لسر نسر ناوخوی او غلات لروی آبوری مروی که لروی زانستی لهم روی کوا ایش لسر کن برهمک اهنن ایکن هوش داری یا خود ایکن و برهننش ناوخوی او سیشتان لناو بردیا با هموش شویک لناویا بند با اوی ایم همو ما ببینه قربانی با کاربری آبوی دیموکراسی پولیسی. دیموکراسی پولیسی چه؟ تو آزاده. بلام لجرد سعودی ری چی ده؟ لجرد سعودی ری پولیسی فکری. پولیسی فکری ده بردام تماشا هم پوستا کانا که. پولیسی درونی تماشا کده. پولیسی جیری هموش تک تماشا کده رو جانه هر بست کردن. یعنی چیه کرده و با بردامی اگر ریم زنه چه زیره که ایکنه ایکونو با کاری اهنم. کاتی خواهم پی پراکنو فالتا که خواهم پی پراکنو بوش رایی حالا که خواهم پی پراکنو اما انا هوکاری چه هوکاری اوی اوان که در صلاتم پاران هیا زماور یعنی هیا برام اعنی با کمال ایکونو کو بین او در صلات زوانتر بکن بویا لسر همو تاکیچ فرزا ناخوی کردستان لدروی کردستان لکردستانی گوره لبهندران اوی زیره که اوی جیره اوی لا لا لا لا لا لا لنسینا لجرانه و لجرگرتنا لبینینا خوی در نخ حول ده بسيروكك برومانك بشعرك برخنيش أدبي بشعنو ناميك أما أنا كوكريتو بكيدا كتاب تقول لصالك صد بابات تهبيتن بكيدا كتابك بي دي اف بلاقوا أبيتا شورشي سشي أتومي أدبياتي كردي هم أتوان الزربة بغشينيتن كومالغاو شركتوا هم اتوانه زال و بسر زیهانی ناوخو اقلیمش. پیش اوی امر ناوسی ناوخو کرد. پیش اوی نخبه روشن فکر ناوسی ناوخو کردستانو دروا. اوی او سکه بپیتیندرد لبو دا هاتو. لبر اوی امر گوملک اگری نادر ناوخو کردستانو دروا هی که بس امر دا زاله بیو هشمونو ناوسی تن. ایستا گوملک کسی هنیا وکو آیکونک پیشاندن کوانه زیرک راست زیرک این خوینه رن 20 سال خوین کنو باورد هبی 20 سال خویند بتوه یک پامپی غازد لی بدن حتی حیات ما حس بگیر نمی تو حتی حیاتت ما یا زوزور اگر لخو بی یک زد سعودی رید بکن بین سر ره بدرونی لدود بن جی پیس پردن سر سیاره لآسمان سعودی رید بکن لناو طوری کمالاتی سعودی رید بکن لرگا برادران سعودی رید بکن حتا راست را نبی پیش اوی تیبزی اگر لخوبی زیهانی ایسا زیهانی سردمی حوالگری کمالایتی دیجتالی ها همو کسک دبی با دیجتال کرید دبی تلفونی هبی دبی سوشال میدیا هبی دبی ایمیلی هبی دبی ناسنامی الکترونی هبی دبی بایومتری هبی دبی هر همو هبی لبوی سر بو کنترول کردنی کسکان ناو کمالگای با آسانتریش رو دستیم پیب گیم پیش اوی دناو بچی اوی زوزر وشیار بی زوز وشه بتایبت او کسانی که وا تویتر بکار اهن اوانی که وا تیک توک بکار اهن اوانی که وا ویدیو خیره بکار اهن زانری ابخشن روشنبیری چی بهزیان هی زوز وریا او شتانه بن که وا لا ایسل دو هاتو سعودیری زوز تونس او بار دوخه کردستان یک لو شوینانی کنا خو کردستان یک لو شوینانی زورترین سعودیری حوالگی لسره زورترین سعودیری حوالگی لسره که لبوشای خالی خوله میشی ده اخوله توا لده صلاتی ناوخو هیس نتوانه هیس لبو بکن لده صلاتی دروا هموش تک لگاه کده اتوانه ناوت بخته ناو لیستی قایمی بلاک لیست توا بحظی خوی معمال لگاه کده برگه او ستمانی که ناوخوی کردستان دلوی کردستانه ضرورت همو تاکش روشن بیر آگه لخو بیتن پیش اولی ناو بسی هرداری بده اصاییه ئاستایە بابەتەکی بنووسە، بابەتەکی سادە بنووسە، بابەتەکی سادە بنووسە، بەهێز نەبی سادە بنووسە، وەکو دیموکراسی ڕاوێژکاری لۆتەیە هۆشداری ناوخۆی دەرەژی بدێ. بەڵام لۆت نییە وەکو کەسێکەوە هێزی قسە ئاگادار بە هێزی قسەکرد و نووسین بەقەدی یەک نەوەویە. هێزی قسەکرد و نووسین یەک سوپەڕا بوەسی، یەک درۆن ڕا بوەسی، یەک فڕۆکە ڕا بوەسی، ئێف 16 S300 ڕاستی قسەکردنیت و بەقەد ئەوە خۆت بەکەم دامانێ. یەک تویت بکە، تویت یەک تویتی بکە، تویتەکی سێختی بکە، ئەتوانێ ئاراستەی سیاسی بگۆڕی، دەسەڵاتی بگۆڕی، کۆبوونی بۆ دەسەڵات بکەی، کۆبوونی بۆ حکوومەت بکەی، ئەتوانێ ئاراستەی شەڕ بگۆڕی، ئاراستەی ڕاست و چەپ و پێش و خوا هەموو ئەتوانێ هەموو ئاراستەکان گۆڕانکاری پێ بکەی. دەرگای نووسین یەک تویتەوە، یەک پۆستەوە. لۆیە زۆر زۆر زەرورە هەموو تاکێکی کورد لە سینی سێم لە خەلا لە ستوونی کەلتور کە ڕۆحیەتی ڕۆشنبیریە زۆر وریا بن لە ناوەخۆ و لە دەرەژی خواتان لەگەڵ.